إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار دوغزانغو كاتيكا إيمان huu utangulizi umebeba sehemu ya hutuba ya Mtume sallallahu alayhi wasallam katika siku za Ijumaa na katika minasaba. Hutuba hii maneno yaliyoko ndani yake yamelenga zaidi kuwakumbusha Waislamu kuhusu namna ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, na wasifahau katika hilo mwisho akawa ametahadharisha watu wasiingie katika kuzua mambo ambayo hayamo katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na waogope moto, moto ambao mtu sababu ya kuingizwa ndani ya huu moto ni upotevu. Wa kulla dalalatin finnar, na kila aina ya upotevu inampeleka mtu motoni. Ndugu zangu katika imani, utakuta kwamba mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam kuyakariri maneno haya mara kwa mara katika siku za Ijumaa kunasaidia kuwakumbusha wanadamu. Masahaba walipokuwa nakaa mbele ya mtume sallallahu alayhi wasallam walikuwa wanapata hofu, nyoyo zinaogopa sana mambo ya akhera, lakini wakienda kuchanganyika na familia zao na wake zao wanajihisi wanarudi katika hali ya ubinadamu, yani ile hali ya kuogopa sana, kumogopa Allah na kufikia kutokwa na machozi naondoka, wanabaki kama watu wa kawaida. Sasa hii hali isipopatiwa utaratibu wa kuhamasishwa mara kwa mara inaendelea. Ndio maana wao walikuwa wanapenda wa karibu na Mtume sallallahu alaihi ili kufufua imani zao, mpaka wakawa wanamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakilalamikia hali ambayo wanaihisi kwamba wanapokuwa kwake yeye nyoyo zao zinapata imani na hofu ya hali ya juu, lakini wakiwa nyumbani zinashuka wakichanganyika na watu wao. Mpaka wanaambia, ingekuwa mnabaki hivyo hivyo kama mnavyokuwa kwangu mimi, lasafahatikumul malaika, basi malaika wangekupeni mikono. Yani ile hali ambayo wanakuwa nayo mbele ya Mtume ni hali ya hali juu kabisa, lakini kuonesha wakitoka wakienda kwenye hili na hili, basi zinashuka zile. Sasa iko haja ya watu wakumbuke, na kubwa ambalo inabidi tuliohofie ni lile ambalo Allah amelitaja kuwa ni kubwa la kutisha, akalipa majina mbali mbali. Mara kwa mara watu wasisahau siku ya kiyama, wajikumbushe wenyewe, na wakikumbushwa wakumbuke. Khutba hii nitapenda kuwataja hawa saba ambao Allah subhanahu wa ta'ala atawakinga na shari ya siku hii ambayo Allah atasogeza jua litakuwa karibu yao kule liliko, tunaijua hali ilivyo sasa hivi, akalisogeza sana, lakini akawatenga tenga rehema yake kwa ajili ya watu aina saba. Watu aina saba hii, aina hizi saba, na sisi ndio watu Waislamu. Angalia ulivyo mmoja miongoni mwa hawa watu aina saba. Ikiwa kila anayetajwa uko nje, kila anayetajwa uko nje, na jambo zito ndo hilo liko mbele yetu. Hilo ni jambo la kutia hofu kwa upande wako, sambamba na kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala kama alivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akiomba, ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik, ewe Allah ambaye unazigeuza geuza hizi nyoyo, naomba uimarishe, uiweke, uweke moyo wangu thabit, sawa sawa katika dini yako, naomba unisaidie hilo. Mtume alikuwa naomba hili hali ya kuwa yeye hana wasiwasi, ameondoshewa wasiwasi, lakini kama binadamu yupo katika ardhi na yeye ni kiongozi, anatoa muongozo kwa umma. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, sab'atun yudhilluhumullah, katika hadithi iliyo katika Sahih Bukhari na Muslim kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu anhu, anasema watu aina saba, siku ambayo hali ni ngumu, yauma yarauna almalaika la bushra yauma idhil lilmujrimin, siku ambayo watawaona malaika. Na kwa ujinga wa mwanadamu leo hii, kama alivyoitwa na Allah ni dhaluman, ni dhalimu binadamu, jahula, ni jinga la kutupa binadamu, ndivyo alivyotuita Allah subhanahu wa ta'ala. Leo binadamu anatengeneza picha ya malaika, utakuta ametengeneza kama mwanamke, ameweka mabawa ni, yani huu ni ujinga wa hali ya juu. Allah anasema yauma yarauna almalaika, siku ambayo watawaona malaika, la bushra yauma idhin lilmujrimin, hawa watu waovu naona leo hawa, hakuna litakalowafurahisha tena, hakuna lolote litakalowafurahisha siku jicho linawaona malaika ni hawa hapa, ima kwa kifo chao au kwa as-sa'qatu yawm sa'qatu yawm al-qiyama, pigo la siku ya kiyama litakapopiga kumba fumua malaika hawa, hakuna litakalokuwa ni raha tena kwao. Na Allah akaizidishia siku misukosuko, ukaitetemesha ardhi, akavuruga vuruga milima, majabali yakavurugika kama mavumbi yanayotoka kwenye mashine ya kusaga labda mahindi. Hindi lilikuwa limekomaa, limeimarika, likiingizwa pale linatoka unga unapeperushwa. Majabali atakavyoyasagasaga Allah, atakavyoyasagasaga huku akisema yansifuha rabbi nasfa fayadharuha qa'an safsafan la tara fiha aywajan wala amta. Wanakuuliza kuhusu majabali, sema Allah atayavurumisha, atayaponda ponda, atayasaga saga daka ndaka, hii ardhi tunayokanyaga leo, ataiacha ardhi ni faan faan safsafa, ni ardhi iliyo wazi tambarare tu, huoni paliponyanyuka wala bonde. Binadamu wakati huo amwe kutoka katika malalo yao, kutoka katika makaburi yao, akisema wahasharnahum falam nugadir minhum ahadan, tuwakusanye wote na wala mmoja hatutombakisha katika ardhi, wawekwe kwa ajili ya hisabu yao. Nani atakaye kunusuru siku hiyo? Leo ukiwa umezungukwa kwenye kiti chako ambacho unakiona ni kiti cha utukufu wako, umekaa kwenye biashara zako zilizo nawiri, ukiwa umekaa kwenye cheo chako, wale unaowaona wako chini yako ukawaona ni watu ambao ni wanyonge wasio na sauti mbele yako, Allah akayaondoa haya yote, akakuondolea kila amalo ulikuwa umeringia katika ardhi, laqad ji'tumuna furada, metujia hapa leo mmoja mmoja, kama khalaqnakum awwala marra, kama tulivyokuumbeni. Atoka mmoja mmoja anaenda yani, umetoka peke yako, huna nguo wala nini, na leo mnakuja hivyo hivyo, hufatan uratan ghurla, mnatembea viatu hamna, hata viatu, hata soksi wala nini huna, tena uko uchi. Binadamu viungo vyote ameridhika avionekane, lakini kiungo cha siri ni aibu kwake, ndivyo alivyotumbia Allah. Watafuta nguo huna, unajiona hivyo, lakini usishughulishwe na kuwa uko uchi. Ukashughulishwa nini hatima yangu leo hii? Takadu tamayyazu min al-ghayb, na jahannama inakaribia kupasuka pasuka kwa jinsi ilivyokasirishwa, ambayo Allah ameita wa anti nar adhabi uadhibu biki man asha, na wewe moto ndio adhabu yangu mimi yenyewe, nitamuadhibu kwa wewe nimtakaye. Jahannam inakaribia, Allah anasema inakaribia yenyewe ijeatie, yani ipasuke pasuke tu kwa mihasira yake. Siku ambayo watu wanapokuwa katika maisha yao ya kawaida wanayoyazungumza, hawachungi hii siku, wanayoyafanya hawaiogopi hii siku, na wengine atajua mwenyewe, hatojua mwenyewe zaidi ya mwenyewe, wewe ndiye atakayejua. Kwa hiyo kwa rehema ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kwa ugumu wa hali, Allah aliyejiita yeye ni rahima, wa kana bil mu'minina rahima, mwenye huruma na wale ambao wanamuamini yeye Allah subhanahu wa ta'ala, akaweka sharti, wattaquhu la'allakum turhamun. Lakini muogopeni Allah. Ukimwogopa Allah ili uweze kuhurumiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa hofu yako. Akawatenga watu hawa saba kwamba hao atawapunguzia makali ya siku hiyo, atawapunguzia madhila ambayo watu wengine watakumbana nayo, hawatoweza kuondokana nayo. Na saba hii, ndugu zangu, tunaishi duniani, lakini lililojificha linalotusubiri, la ilaha illa Allah, lililofichwa na Allah tusiloweza kuliona leo, Allahu akbar, Allah peke yake kwa huruma yake anaomba atuhurumie, atunusuru na majanga ya siku nzito. La ilaha illa Allah. Allah atuimarishe katika haki na atuondoe tukiwa ndani ya haki. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Tukuzangu katika iman, anasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, sab'atun yudhilluhumullah, watu aina saba ndio ambao Allah atawafunika, fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu, siku ambayo hakutokuwa na kivuli isipokuwa katika kivuli chake hicho tu. Ukikosa hicho umeangamia katika majazo, ima ya kufike kiunoni, ima ya kufike kifuani, ima yawe sasa anataka kukumeza majazo yako. Wa kwanza akamtaja ni imamun adilun, na riwaya nyingine ikasema imamun adilun, ni kiongozi ambaye Allah amempa kuongoza akawa ni mwadilifu, anamuogopa Allah subhanahu wa ta'ala, anamnyenyekea Allah subhanahu wa ta'ala kama alivyoagiza, akawa ni mwadilifu, anawahurumia wale anaoongoza. Haya yote lazima yatanguliwe na imani ya kumuamini Allah peke yake bila ya kumshirikisha, kwa sababu kuna ambao wana imani lakini wakipewa vyeo wanakuwa ni madhalim kwa wale wanaowaongoza. Kwa yule ambaye Allah akamruzuku akawa ni mwenye kumuamini, akampa kuwaongoza raia, akawatendea uadilifu, amefuzu, hashikiki. Huyo ni mtu wa kwanza ambaye Allah subhanahu wa ta'ala atamkirimu, atamfunika katika kivuli, apumzike pale, kwa sababu kila sababu ya kiburi aliipata lakini hakuonyesha kiburi, akawa yeye amejiweka na wanyonge, akawahurumia wanyonge kwa hofu ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anamkirimu jambo kubwa kabisa. Mtu wa pili akamtaja Mtume sallallahu alayhi wa sallama, wa rajulun nasha'a fi ibadatillah, na mtu ambaye amekulia katika ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wapo ambao tangu wanaingia umri wa baligh hawajashughulishwa na mambo ambayo yanawashughulisha watu katika dunia yao, hawajapitia haya wala yale, hawajaorodheshwa katika daftari mbaya la vijana ambao wanasema ngoja nitumie ujana wangu. Hawamo katika daftari baya kama hilo, na watauona ubaya wa daftari hilo siku ya kiyama. wao wamekulia katika khushuu, wamekulia katika kumwogopa Allah, wamekulia katika mazingira ambayo Allah anapenda tangu wanapata baligh mpaka wanafariki. Allah ni mwenye huruma, anajua huyu kijana amepata misukosuko ya kukabiliana na kuzuia matamanio ya nafsi yake, akaidhibiti, akakaa anakotaka Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah atakapowaingiza peponi watu kama hao, akasema wal malaikatu yadkhuluna alayhim min kulli babin salamun alaykum bima sabartum. Malaika wataingia kila mlango, wanaingia malaika, wanaenda kuwapa amani, wanawatolea salamu malaika. Hawa ni malaika wa kheri peponi, wanawaambia amani iko juu yenu leo hii, bima sabartum, kwa sababu ya subira yenu, kudhibiti misukosuko na mikiki na vishawishi vya ujana, ukaweza kuvishinda biidhnillah. Allah anakukirimu hicho kivuli. Allah tujalie ni miongoni mwao. Akamtaja watatu wa rajulun qalbuhu muallaqun bil masajid wa fi riwayatin masajid, na mtu ambaye moyo wake umefungamana na misikiti, adhuhuri msikitini, laasiri magharibi isha, alfajiri msikitini. Sio wale ambao hata ukimwambia kuna kitu kinaitwa kusujudi, mwingine kusujudi, wanasujudi vipi, na anaambi tayari anakaribia kaburini, na anasema mimi nimo ndani ya hadhira ya Kiislamu. Lakini hata kusujudi, hata kufunga mikono tunapoita kufunga swala, lau kama amefiwa akasema na mimi ngoja nisimame kumswalia ndugu yangu huyu, japo tu leo, unaweza kukuta mkono wa kushoto ndio uko juu ya mkono wa kulia, hajui hata mkono aweke vipi kwenda. Tena kwa kuangalia kushoto na kulia, wenzangu wamefanya vipi, akajitahidi kwenda ni hivi. Hakuna kitu. Kwa hiyo kijana ambaye moyo wake umefungamana na misikiti ni kijana wa kimsikiti, mpaka anasikia uzee ni mzee wa kimsikiti, lakini wapo ambao walipata bahati hii wakaiharibu, na wanaendelea kuiharibu. Aliposema Allah subhanahu wa ta'ala, tilka darul akhirah naj'aluha lilladhina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada, hiyo nyumba ya akhera mnayoambiwa mafanikio ya huko akhera, tumeyaandaa watu ambao hawataki makuu, hawataki ukua katika ardhi na wala kufanya uharibifu. Kuna ambao wamekuwa ni wazee wa kimsikiti tangu huenda ujana wao mpaka wanazekea msikitini, lakini wakawa ni waharibifu katika misikiti. Huenda mambo ya Allah yakakwama, yakagonga ukuta, kwa sababu ya ukiritimba wao, kwa sababu ya uovu wao, ambao kwa sababu yeye amepewa funguo za msikiti mambo yakaharibika ya kimsikiti, akawa ameharibu na kujiharibia. Huyu amejipotezea, ni kama mtu ambaye alipata bahati ya kuhifadhi Qur'ani akapata khairi kama hii, lakini akawa ni mtu muovu hadi ya kuwa Qur'ani ipo ndani ya kichwa chake. Yani alipata jambo la bahati ambalo ni miongoni mwa vitu ambavyo vinaweza kumkwamua mtu na kumnusuru siku ya kiyama biidhnillah, lakini akamharibu. Kwa hiyo mtu ambaye moyo wake umefungamana na msikiti ni miongoni mwa watu saba ambao Allah atawakirimu hiki kitu. Wahaba fillah, na watu wawili ambao walipendana kwa ajili ya Allah, walikutanishwa na dini ya Allah. Ijtamaa alayhi waftaraka alayhi, walikutanishwa kwa ajili ya dini, na ilipobidi wakaachana kwa ajili ya dini hiyo hiyo. Kwa maana mmoja miongoni mwao akawa ni simu kweli katika dini yao, akabainikiwa hivyo mwenzie, akaona huyu ataniharibia dini yangu, wakatengana kwa ajili hiyo. Hili ndugu zangu katika imani limevamiwa na ibilisi, kama ambavyo yeye ni kuvuruga tu. Kuna ambao waliungana kikweli kweli kwa ajili ya dini, lakini hawakuachana kwa ajili ya dini, waliachana na mambo mengine yanayoambatana na matamanio ya nafsi zao. Shaitani akawavuruga, na sio kwamba haki kwa mujibu wa anavyoongoza Allah, alivyoongoza Mtume sallallahu alayhi wasallam, ndio kitu ambacho ndio athari iliyopelekea hilo, bali ni kitu ambacho kimetokana na msukumo wa kishaitani. Kwa maana hawa wamevurugwa tu na shaitani. Lakini inawezekana mtu akasema, bwana, kwa ajili ya Allah, kwa ajili ya Allah. Tuwe makini katika hili, kama alivyotuambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajisamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum, haangalii sura zenu wala miili yenu, Allah anaangalia nyoyo zenu na mnayoyafanya. Kwa hiyo hilo alishuhudia Allah kwa vipimo vyake, na sio kujisemea. Ndugu zangu katika imani, akamtaja mwingine Mtume sallallahu alayhi wasallam, warajulun da'atuhu imra'atun dhatu mansibin wa jamal, na mtu ambaye aliitwa na mwanamke mwenye nafasi, mwenye cheo, halafu ni mzuri. Mwanamke ambaye kwa wale wenye maradhi ya uzinifu hawajiwezi, wanamtamani kila anapopita. Lakini mtu kama huyo akafanyiwa vituko na vitimbi ili ampate, ili apatikane na mwanamke kama huyo, lakini yeye kwa kumwogopa Allah akaufunga moyo wake, akaudhibiti moyo wake, akadhibiti matamanio ya nafsi yake, akijua kwamba binti kama yule ni binti ambaye ana sifa. Nafsi ikikiri kabisa kwamba pale hakika kuna jambo. Lakini akamwangalia Allah akasema, hapana, naiogopa siku hiyo Allah atamfirimu mtu huyo. Akampumzisha pale katika kivuli chake. Warajulun tasaddaqa bisadaqatin, na mtu ambaye ametoa sadaka, fa akhfaha, akawa ameificha, hata la taalama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, mpaka mkono wake wa kushoto haujui ni kitu gani kimetolewa na mkono wake wa kulia. Na makusudio ni kwamba hata yule ambaye ni mtu wake wa karibu, ambaye yuko naye hapa hapa, anaweza asijue kabisa kwamba nini huyu kafanya. Hajui anasaidia namna gani, anasaidia watu kiasi gani. Yaani mtu anamuona kama yuko yuko, lakini yeye na Mola wake kaificha sadaka yake. Hataki makuu, hataki kujionyesha, hataki kutajika, ila atajwe na Allah mbele ya wale ambao yeye Allah kawatukuza huko. Watu hawa warajulun, na mtu wa saba ni mtu ambaye dhakara Allah khalian, ni yule ambaye amemtaja Allah akiwa peke yake. Inaweza kuwa gizani kabisa, gizani, akamtaja Allah, fafadhat aina, mpaka macho yanamtokwa, yanatokwa na machozi kwa kumwogopa Allah. Allah atamkirimu, kwamba huyu mja hakuna kilichopelekea yeye kujiliza hapa, hakuna kitu ambacho labda anataka hapa aonekane yeye ni mcha Mungu, kwamba labda Allah anaona kabisa dhati ya nafsi yake kabisa ni kwa kuniogopa mimi. Hili ndilo pekee limemtoa machozi mja wangu huyu, machozi yakamvuja. Allah anamkirimu kwa huruma yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kumzika pale, akawafanyia wepesi watu hawa, hesabu kwao ikawa ni nyepesi biidhnillah. Allah tukirimu tuwe ni miongoni mwa watu hao, atujalie sababu ya kukiesha, ya kupata daraja hizo, atukingi na misukosuko ya siku hiyo, atukutanishe na wema waliotutangulia aliyewasifu kwa utiifu na unyenyekevu. Atusamehe na wale waliotangulia katika haki. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam.